بسم الله الرحمن الرحيم Bu gece çoğunluğun kabul ettiğine göre Kadir gecesi. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi. Hepinizin de bildiği gibi Kadir gecesinin ne zaman olduğu bize bildirilmiş değil. Ama insanların kendi aralarında adeta ittifak ettikleri bir gece Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi. Yani 26. gününü 27. gününe bağlayan geceye Kadir gecesi diyor bütün Müslümanlar ve her yerde böyle kabul ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir Kadir suresi vardır. Bir de Duhan suresinde Kadir suresini açıklayıcı ayetler var. Her şeyden önce Kadir suresinin başına bakalım. Orada Allah-u Teala diyor ki İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Biz onu, yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Tabi buradaki indirdikten maksat indirmeye başladık demektir. Kur'an-ı Kerim'in tamamının inmediğini hepimiz biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kendisinde de bu anlatılıyor. Yani insanlara yavaş yavaş okuyup insanların zihnine kazılması için Cenab-ı Hak uzunca bir süre, 23 yıl gibi devam eden bir süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Buradan şu anlaşılıyor. Demek ki esas olan Kur'an'ı kafamıza yerleştirmemizdir. Burada da acele etmeye lüzum yok. Esas olan bunu iyi kavramak. Şimdi siz şöyle düşünün. Bir tarlaya yağmur yağıyor. O yağmur şöyle ince yavaş yavaş yağarsa ne olur tarla? O suyu emer değil mi? Ve o sudan istifade eder. Ama yağmur bol ve hızlı bir şekilde yağarsa o tarlanın toprağını da kendisinde alıp götürebilir. Fayda sağlamadığı gibi zararlı da olabilir. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak vurettilil Kur'an'ı tertil. Kur'an'ı tertil ile okur. Yani kelimeleri birbirinden ayırarak yavaş yavaş hazmedeye de okur. Şimdi tekrar başa dönüyorum. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bir Kadir gecesi bir yılda kaç gece var? Kaç? 354. Şimdi 365 derseniz o miladi takvime göre, yani güneş takvimine göre olur. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerle ilgili olanlar tamamen ay takvimine, yani kameri takvimine göredir. Şimdi Kadir gecesi bu 354 geceden bir tanesi. O zaman hangi ayda bu? Hangi ayda bulunur? Ramazan ayında. Niye Ramazan ayında? Çünkü Allah diyor ki Bakara suresinin 185. ayetinde Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan öyle bir aydır ki Kur'an o ayda indirilmiştir. huden linnas ve beyyinatin minel huda vel furkan. İnsanlara doğru yolu gösteren ve o doğru yolu açıklayan, hak ile batılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran Kur'an. Ramazan ayında indirilmiştir. Yani bu da Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Şimdi Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadr. Burada şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhi Kur'an. Arapça bilenler buradaki ciddi benzerliği anlarlar ama tercümede de aynı şey anlaşılır. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an indirilmiştir. O zaman Kadir gecesinin Ramazan'ın dışında olması mümkün değil. Şimdi takım kitaplarda yazarlar senenin içerisinde bir gece diye. Tamam, senenin içinde bir gece ama diğer aylar içerisinde değil. Sadece Ramazan ayı içerisinde. Bir de Dukhan suresinde bendeki mealde 497. sayfa. 44. sure. Burada da Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bahsediliyor. Hamim vel kitabil mubim. Açık kitaba ya da açıklayıcı kitap. Açıklayıcı manası çok daha bana doğru geliyor. Yani mübin kelimesi açık anlamına gelir. Fakat açıklayan anlamına da gelir. İsim faili olarak. Şimdi Kur'an-ı Kerim şüphesiz açık kitaptır da Kur'an her şeyi açıklayan bir kitap olduğuna göre asıl özelliği açıklayıcı kitap olmasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim her insan için açık değildir. Arapça bile ulema topluluğu için, ilimde sağlam bir yer edinmiş kimseler için açıktır. Onun dışındaki insanlar her şeyi şey yapamazlar. Bazı yerleri her insan için açıktır ama bazı yerleri ancak ilim adamları için, konunun uzmanları için açıktır. Zaten her şeyi açıklayan kitap da ancak öyle olur. Hem her şeyi açıklayacak hem de bir insanın cebine sığacak kadar küçük bir hacimde olacak. Tabii ki öyle olur. Onun için El-Kitab-ül Mubin ifadesini açık kitap yerine açıklayıcı kitap. Her şeyi açıklayan kitap diye anlamak daha uygun olur. İnna enzelnâhu fî leyletin mübâreke. Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Yani bereketli bir gecede. Şimdi bakın. Şu benzerliğe bakın. Burada diyor ki İnna enzelnâhu fî leyletin mübâreke. Öbüründe ne diyor? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Bir yerde kadir kelimesine izafe ediliyor, burada mübarek kelimesine izafe ediliyor. Kadir kelimesiyle mübarek kelimesi arasında bir yakınlık var. Kadir kıymetli, değerli anlamına da gitmez. Mesela kadrimi kıymetini bilmedi falan kelimesi kullanılır. Ölçü anlamına gelir. İşte bir şeyi ölçmek, biçmek, şeyini ortaya koymak, değerini ortaya koymak şeklinde de anlaşılabilir. İşte bu tekrar şeyi düşünürseniz, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ikişerliler şeklinde olduğunu da düşünürseniz, bir de müteşabihi, tabii tekrar etmek gerekir. İnternetten dinleyen yeni dinleyicilerimiz müteşabih kelimesiyle neyi kastettiğimizi bilemezler. Siz biliyorsunuz. Yani şunu çok iyi biliyorsunuz ki müteşabihle bizim tefsir kitaplarında ve tefsir usulü kitaplarında anlaşılamayan, manası kavranamayan, çok değişik anlamlara geldiği için hangisinin tercih edildiği konusunda müfessirin şaşkınlık duyduğu ayet diye anlaşılıyor. Yani anlaşılamayan ayet diye şey yaparlar, anlatırlar. Anlaşılamayan bir ayet, açıklayıcı bir kitapta olur mu? Olması lazım. Müteşabih kelimesi birbirine benzeyen iki şey için kullanılır ki Kur'an'da bu kelime 8 ayette geçiyor. Tefsir alimleri bu 8 ayetin 7'sindeki müteşabihe birbirine benzeyen iki şey anlamını veriyorlar. Ama sadece 8. ayette ki Ali İmran suresinin 7. ayetidir bu. Orada manası anlaşılamayan ayet anlamındadır. Yani onların verdikleri mana kelimenin ne sözlük anlamıyla uyuşuyor, ne bu verdikleri anlamı destekleyen Kur'an'da bir işaret var, ne de Peygamberimizin sünnetinde bir işaret var. Ama sonuç şu oluyor. O Ali İmran suresinin 7. ayetinde şöyle ifade ediliyor. وَالَّذ۪ي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ Sana bu kitabı indirmiş olan oldu. Minhu ayatun muhkemat. Onda muhkem ayetler var. Hunne ummul kitab. Kitabın anası onlardır. Ve uharu müteşabihat ve diğerleri de müteşabih olanlardır. Cümleyi tekrarlıyorum. Kur'an'ın bir kısmı muhkem ayetler. Onlar Kur'an'ın anasıdır. Geri kalanı müteşabihtir. Bu cümleden ne anlarsınız? Kur'an'ın çoğu muhkem mi müteşabih? Şey, bak, biriniz muhkem dediniz, biriniz müteşabih dediniz. Tekrar ediyorum cümleyi. Doğru anlaşılsın. Diyorsunuz ki Kur'an'ın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Onlar kitabın anasıdır. Geri kalanı müteşabihtir. Allah-u Teala böyle diyor. Kur'an da bizim anladığımız, yani sokaktaki insanın anladığı dille indirilmiştir. Burada ne anlarsınız? Kur'an'ın çoğu muhkem mi müteşabih? Müteşabih. Çünkü ana her zaman azdır. Bir evde bir tane ana vardır. Ama çok sayıda evlat olur ve ahfat olur, yani torunlar olur. Muhkem dediğim mi hocam? Efendim? Muhkem. Şimdi bu ayetten muhkem ayetlerin az, müteşabihlerin çok olduğu anlaşılır. Şimdi buradan dönelim bizim tefsircilerin ve tefsir usulü alimlerinin verdiği anlamı. Onlar müteşabihi anlaşılmaz ayet olarak şey yaparlar. Ne demek olur bu? Kur'an'ın büyük bir bölümü anlaşılmaz. Şimdi bu yaptıklarının hata olduğunu fark ettikleri için bu defa bazıları az önce size söylediğim cümleden bak efendim çoğu muhkemdir diye anlam çıkarmaya çalışırlar. Halbuki mümkün değil. O cümle yapısından böyle bir şey çıkarmak mümkün değil. İşte Kur'an'ın bir kısmı kısa ve özlü ayetlerden oluşur. Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Tümme fussilet sonra açıklanmıştır. Şimdi siz kendi şeyiniz, anlayışınıza göre cevap verin. Açıklayanlar mı daha çok olur? Açıklanan mı? Açıklayan daha çok. Çünkü o açıklanan bir cümle olur ama açıklayan belki birkaç sayfa olur, değil mi? Onun için Kitabun uhkimet ayatı. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra açıklanmıştır. Kim açıklamış? Min ledun hakimin habir. Hakim ve habir tarafından, yani Allah tarafından açıklanmıştır. İşte yani ben bu açıklamanın sizin ihtiyacınız olmadığını biliyorum. Çünkü siz yıllardır bunu biliyorsunuz. Ama yeni dinleyenler için kısa açıklamayı yaptık. Yoksa bu konu başlı başına saatlerce, günlerce üzerinde konuşulması gereken bir konudur. İşte bu açıklanan ve açıklama bir ikili ilişki oluşturuyor değil mi? Bir kısım ayetleri açıklanan, bir kısım ayetleri açıklayan. İşte bu ikili ilişkiyle Kur'an-ı Kerim'e yaklaştığınız zaman muhteşem bir açılım buluyorsunuz. İşte o zaman Kur'an açıklayıcı oluyor. Onun için bakın, birbirine benzer, müteşabih birbirine benzer ya. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Duyarken bile değil mi? Kulağınız bile bu benzerliği hemen fark ediyor. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. اِنَّا كُنَّا مُنْذِر۪ينَ Biz uyarıda bulunmaktayız. İnsanları uyarmaktayız. Şimdi burada bu ilişkiyi göz önüne almayanlar ki tefsir alimleri içerisinde bunu göz önüne arada sırada alanlar var. Yani bunu bir metot olarak ortaya koyan yok. Hepsi der ki Kur'an'ı en iyi Kur'an açıklar. Ama hiç kimse böyle bir metotla hareket etmez. Arada sırada bazı ayetlerle bazı ayetleri açıklarlar. Şimdi bunu yakalamamış ulema şunu söyler. Kur'an-ı Kerim Şaban ayının 15. gecesi, Berat gecesi. Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına inmiştir. Delili ne? Delili bu ayet. Neresinden çıkarıyorsunuz bunu? Hani Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına? Orada söylenen işte toplu bir şekilde Levh-i Mahfuz'dan dünya, burada öyle mi diyor? Evet, burada demiş ki evet, bu Beydavi tefsiri ki gerçekten çok değerli bir tefsirdir. Şimdi Leyle-i Mübareke önce Leyle-i Kadir diye açıklamış. Yani Kadir gecesi diye. Ya da diyor Bera'e gecesidir. O zaman indirilmesi başlamıştır. O gece toptan dünya semasına, Leyh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirilmiştir. Sonra Peygamberimize parça parça indirilmiştir. Ama hiçbir delil yok. Yani bu büyük bir iddia. Dünya şeyden, Leyh-i Mahfuz nerede peki? Yeri nerede Leyh-i Mahfuz'un? Şeye bakarsanız, Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız, Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'un yerinde haber veriyor. Biz daha önce onu burada ders olarak okumuştuk. Hatırlayanınız var mı? Levh-i Mahfuz. O ilgili ayet hangisiydi? Fela suretul vakia değil mi? Fela uksimu بِمَوَاقِعِ النُّجُوبِ Yıldızların bulundukları yere kasem ederim. Diyor Allah. Ondan sonra ne diyor? فَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Evet, o gerçek bir yemin. Bir bilseniz büyük bir yemindir. Ondan sonra ne diyor? Ha, yapmayalım. Şu mevaki'un nücum meselesini bir halledelim. Yıldızlar neredeydi? Birinci kat semada. Çünkü Allah diyor ki وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ En yakın göğü yıldızlarla donattık. Şimdi sonra Saffat suresinde de buna şey vardı. Bunu gösteren ayet-i kerimeler vardı. Ondan önceki yaptım. Evet. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. Şimdi o 6. ayette diyor ki Allah, اِنَّ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَتِنِ الْكَوَاكِبِ. Hani şimdi birisi kalkar der ki, bu masabih belki başka manadadır derler. Hani böyle زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا الْمَسَابِيحَ. Bu misbah, misbah kandillere verilen attır. Yıldızlar uzaktan kandil gibi gözükür değil mi? Şimdi bunu biraz daha açıklıyor. Diyor ki inna zeyyennes semâet dunya bi zînetinil kevâk. O en yakın göğü yıldızlarla süslemişizdir. Biz süsledik. Yani yıldızlarla süsledik. Ondan sonra diyor ki ve hifzan min kulli şeytanin mâri. Her inatçı şeytandan da koruduk. Öyle bir muhkem koruduk. Yani hafidnaha hifzan. Hafidnahu hifzan demektir. Çok sıkı bir şekilde koruduk. Çünkü daha önce peygamberimizden önce cinler birinci kat semaya çıkabiliyorlardı. Ve enna kunna neq'udu minha meqa'ide lissem'i فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاغًا رَصَدًا. Cin suresinde. Cinler kendi ağızlarından anlatıyorlar. Diyorlar ki biz birinci kat semada dinlemek için bir takım oturacak yerler vardı. Orada otururduk. Şimdi kim oraya dinlemek isterse hemen arkasından onu takip eden bir şihab, bir meteor. Yani ona bir meteor atılıyor ve gidemiyor artık oraya. O birinci kat semaya. Evet. Duhuran. Evet. Ve lehum azabun vasıf. İşte onun bir başka anlatan şeyi. Evet. Yani oradan kovuluyorlar ve onları takip eden bir azap. Ondan sonraki ayet gelince ya. Sürekli bir azap içerisinde oluyor onlar için yani. Hiçbir zaman oraya yaklaşmaları mümkün değil. Semanenin ilerlemeleriyle Allah. Oraya atla. Ha şimdi oraya geldik değil mi? Ha ben atladım. Baktım ki biraz eksik oldu. La yessemme'ûne ilel mele'il a'lâ ve yubdefûne min kulli cânib. Şimdi şeyler cinler mele'i âlâya kulak kabartamazlar. Onlar her taraftan, onlara her taraftan atılır. Yani o meteorlar atılır üzerlerine. Şimdi meleği âlâ neresi olur? Bu ayet-i kerimeye göre birinci kat sema olur. Şimdi buradan şeye intikal edelim. Tekrar Vakıa suresine intikal edelim. Bak, la yessemme'ûne ilel mele'il âlâ. Mesela şimdi şu izahı Kur'an'da bulursunuz ama Kur'an dışında hiçbir yerde bulamazsınız. Niye bulamıyorsunuz? Dersin başında söylediğim gibi ayetler arası ilişkilere bakarak Kur'an'ı açıklayan yok, ondan dolayı bulamazsınız. Yani Kur'an'ın dediği gibi açıklayan yok. Böyle bir açıklama olmayınca bu defa herkes kendi kafasına, kendi bilgisine göre bir şeyler yapıyor. Hani gece karanlıkta odun toplayan insan gibi. Odun yerine yılan da topluyor fakat farkında değil. Ve o yılan sonra kendini sokuyup zehirliyor. Ölüp gidiyor. Şimdi فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Yıldızların bulunduğu yere kasem ederim. Şimdi bu birinci kasem var değil mi? Çok kesin. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Bu öyle bir yemin ki bilseniz çok büyük bir yemindir. Yani siz o birinci kat semanın ne olduğunu bilmiyorsunuz ki. Ama öğreniyoruz Allah'tan. Meleği ailenin orada olduğunu öğrenmişiz. Şimdi geliyor. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. O ikramı bol bir Kur'an'dır. Çok ikramlı bir Kur'an'dır. Değerli bir Kur'an'dır. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ. Saklı bir kitaptadır. لَا يَمَسْسُهُ اِلَّا الْمُطَحَّرُونَ. Ona mutahharlardan başkası dokunamaz. Mutahharlar kim olur burada? Tertemiz olanlar, melekler. Çünkü meleklerin günah işlemediklerini Cenab-ı Hak bir ayette bildiriyor. Neydi o ayet, hatırlıyor musun? لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ ف۪ي مَا اُمِرُوا مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Allah'ın onlara verdiği emirlerden hiçbirinde Allah'a isyan etmezler. Kendilerine ne emredilirse onu yerine getirirler. İşte bunlar tertemiz olanlar. Evet, innehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun la yemessuhu illa mutahhar. O şey, ikramı bol bir Kur'an'dır. Saklı bir kitaptadır. Ona sadece tertemiz olanlar dokunur. O kitabı. Kim ne olabilir bu saklı kitap? Saklı kelimesinin bir başka anlamı var. Fi levhin mahfuz. بل هو قرآن مجيد في كتاب في لوح محفوظ. O yüce bir Kur'an'dır ve levh-i mahfuzdadır. Levh-i mahfuz da kitab-ı meknun aynı kavramın değişik kelimelerle izahıdır. لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَحَّرُونَ. O tertemizlerden başkası dokunamaz. Şimdi şeytan birinci kat semaya yaklaştırır. Ona nasıl dokunacak? O zaman bu Kur'an nerede olabilir? Birinci kat sema. Devri mahfuz nerede olur? Bakın bu delilsiz bir konuşma mı bu? Peki siz neye dayanarak diyorsunuz ki beraet gece, berae gecesinde, yani biz berat gecesi diyoruz. Yani Şaban ayının 15. gecesinde Kur'an levh-i mahfuzdan dünya semasına inmiştir. Dünya zaten işte o dünya seması dediğinde o. Ondan sonra da Kadir gecesine parça parça inmeye başlamıştır yeryüzüne. Evet. Dolayısıyla burada şuralarda sandalyeler var, şey yapabilirsiniz. İşte siz ayetleri birbiriyle karşılaştırarak anlarsanız ki tabii baştan da söylediğim gibi bu tür açıklamalar ayetler arası ilişkileri çok iyi bilenlerin yapabileceği açıklamalar. Herkes yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim açıklayıcı bir kitaptır. Ama onun şeyini kavrarsanız, onun metodunu kavrayan ilim adamları topluluğu tarafından ancak açıklanabilir. Onun dışındaki insanlar için açık olur. Bunun açıklığı şöyle tarif edilir. Şimdi gidersiniz bir ormana. O ormanda birçok şeyden istifade edersiniz. Temiz havasından istifade edersiniz. Orada takım meyveler olur, onlardan yersiniz. Sularından içersiniz. O temiz kokusunu alırsınız falan. Rahatlar gelirsiniz. Ama oraya bir madenci gelse başka şeyler keşfeder. Ağaçlarda uzman olan kişiler gelse başka şeyler keşfeder. Ne bileyim ki tabiat bilimleri konusunda uzmanlar gelse. Yani herkes kendi uzmanlık sahasına göre. Siz gidersiniz başka hiçbir şey yok. Olan hepsi bu dersiniz. Ama uzmanlar gelir öyle şeyler söylerler ki siz de şaşırırsınız. Yani işte siz Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman bir ormana giren kişi gibi olursunuz. Çok şey istifade edersiniz. Ama sakın kendinizi uzman yerine koymayın. Oradaki çok güzel ağaçlardan mobilya yapmaya kalkışmayın. Ağaçları da zayi edersiniz. Onun için bazı kimseler kendilerini müfessir yerine koyuyor. Hele şimdi çok var. Daha önce bilinmeyen şeyler, şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyarak insanlar bilmeye başlıyorlar ya, bu defa kendilerini oldukları yerde çok daha yukarılara çıkarıyorlar. O zaman da bütün açıklar ortaya çıkıyor. Onun için her zaman insan haddini bilmeli. Yani bakın en basit bir şeyde bile, şimdi içtiğimiz suda, içtiğimiz çayda uzmanlar konuştuğu zaman çok farklı şeyler konuşur. Ha, biz sudan anlamaz mıyız? Anlarız. Bize yetecek kadarından anlarız. Ama bazen mikroplu suyu çok tatlı ve lezzetli su diye de zevkle içebiliriz. Onun için şeyde yani elbette Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Elbette ki çok şey anlarız. Ama sakın kendimizi bir tefsir alimi yerine koymayalım. Kur'an-ı Kerim'in kendimize göre yorumunu yapmaya kalkıştığımız an şeye benzer işte. Çok güzel bir ağaçtan mobilya yapmaya kalkışan insanın şeyine benzer. Hiçbir şey yapamaz. Ağaç da zayi eder. Kendini de iyice yorar. Onu ancak uzmanı yapabilir. Düşünün bir mobilya için kaç tane uzman gerekiyor? İyi bir ormancı lazım. Ağacı kesmeden şey yapacak, seçecek. Sonra onu nakledecekler fabrikaya. Sonra o fabrikada ham kereste haline dönüşecek. Sonra o fırınlanacak. Ondan sonra gidecek mobilyacı. Onu önce onun bir kabası yapılacak. Ondan sonra ince işçiliği yapılacak. Ve kaç merhaleden geçtikten sonra mobilya olarak sonra da döşemesi yapılacak ya da başka şey kaplaması. Sonra da bizim salonumuza gelecek. Ne kadar çok uzmanlık istiyor o arada. Her şey ona göre. Evet, şimdi tekrar başa döndüm bu kadar açıklamadan sonra. İnna enzelnahu fi leyletil mübareke. Biz Kur'an'ı bereketli bir gecede indirdik. O bereketli gece Ramazan-ı Şerif içinde bir gecedir. Çünkü şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı, Kur'an o ayın içerisinde indirilmiştir. İnna kunnâ munzilîn. Biz uyarıda bulunmaktayız. Neyle uyarıda bulunuyor? Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim'in bize ne dediğini bilmezsek bizim için uyarıcı olur mu? Allah-u Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِلِسَانِ قَوْمِ. Her elçiyi kendi kavminin diliyle göndermişiz. Halkın konuştuğu dil. Neden öyle? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Kendisi, kendi elçiliğini onlara iyice açıklasın. Çünkü onlarla aynı dili konuşmazsa anlaşma imkanı olmaz ki. Neyi açıklayacak? وَيُقِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءَ. Ondan sonra Allah isteyeni sapıklıkta bırakır. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. İsteyeni de yola getirir. Bakın peygamber kavminin yeri. Çünkü açıklıyor. O zaman siz Allah'ın kitabını muhatabınızın diliyle anlatmazsanız insanlara Allah'ın kitabını anlatmış olmazsınız. Evet çok iyi hafız gelir, çok güzel bir Kur'an okuyabilir. Muhatabınız açısından bu değişik bir musikidir. Çünkü muhtevasının ne olduğunu bilmiyor. Efendim bu Allah'ın kitabıymış, tamam. Böyle bir daha farklı bir şeyle dinler. Ama Allah'ın ne dediğini bilemez. Bakarsın ki hiç ağlamaması gereken yerde ağlar, ağlaması gereken yerde de gider. Çünkü ne dediğini bilmiyor ki. Şimdi biz uyarıyoruz. Dediğine göre bu Kur'an-ı Kerim insanları uyarmak için inmiştir. Uyanabilmek için içindekileri bilmek lazım. Tekrar ediyorum. Siz Kur'an'ın mealini okuduğunuz zaman size yetecek kadar alırsınız. Az önce söylediğim, uzmanlık sahanıza girmeyen konuda konuşmayın. O açıdan. Ama elbette ki size yeteneği alırsınız. Onun için Kur'an'ı muhatabın diliyle anlatmak lazım. Onun anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Ve yavaş yavaş, teker teker, acele etmeden onun anlaması için fırsat vererek anlatmak lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i işte Ramazan ayındayız. İnsanlar en çok kimin için okuyorlar? Önderiz. Şimdi hangi ömrü yarayacaksınız? Gittiniz. Hani Allah-u Teala diyor ki sen kabirde olanlara işittirmez. Bu akşam bir arkadaşımız getirmiş Diyanet takviminde bir yaprak. İşte ölülere Kur'an okunur diye yazıyor oraya. Dedim ki ölüler okuduğunuz Kur'an'ı dinleseler. Şimdi itiraz etti. Hocam Kur'an ayete aykırı. Dedim kardeşim tabii ki aykırı da sen bunu yazanların mantığıyla bir düşün. Kendini onların yerine koy. Şimdi onlar bu Kur'an'ı ölülere mesela kabrin başında okudukları zaman duyduğuna inanıyor. Diyelim ölen bir adamın iyi bir evladı var. Şimdi onlara göre duyuyor. Allah diyor ki inneke la tüsmi'u men fil kubur. Sen kabirdekilere bir şey işitiremezsin diyor. Efendim? Ve ma ente bi müsmi'in men fil kubur. Evet. Sen kabirde bulunana işitirecek değilsin diyor. Hani onların mantığıyla düşünün. Şimdi burada şunu yapıyorlar. Yani bir hadisi şerifi alıyorlar. Ayetin önüne geçiriyorlar. Ayeti görmezlikten gelerek bu hadis üzerinde hüküm bina ediyorlar. İşte Bedir Savaşı'nda ölenlerle ilgili Peygamberimiz konuşma yapmış. İşte Rabbinizin, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk, siz de buldunuz mu diye. Hazreti Ömer demiş ki ya Resulallah bunları nereden duysunlar? O da demiş ki onlar sizden, onların duyması sizin duymanızdan daha aşağı durumda değildir. Bu hadisi mesela Ayşe validemiz kabul etmiyor, böyle şey olmaz diyor. Şimdi orada aslında Peygamberimiz yaşayanlara duyuruyor. Yaşayanlara duyuruyor. Bakın işte. İnansaydınız böyle olmayacaktınız. Şimdi başınıza geldi. Bunun benzerini Şuayb Aleyhisselam yapıyor. Şey, kavminin helakinden sonra böyle diyor. Dokuzuncu cüzün en başında ilk sayfasında olacak. O 92. satırda şey ayette Araf suresi 163. sayfa. 91. ayetten okuyalım. Fe akadethumu raçfe. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini büyük bir sarsıntı yakaladı. Asbahu fi darihim cahimin. Kendi evlerinin içerisinde, kendi yurtlarında böyle diz çöküp kaldılar. Kıpırdayamadılar. Öylece öldüler. Ellezine kezzebu şuayben keellem yani fiha. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki o topraklarda hiç olmamış gibi oldular. Sanki daha önce burada böyle insanlar yokmuş gibi. Orada bir varlık göstermemişler gibi oldular. Hepsi öyle. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُهُمُ الْخَاسِرِينَ Şuayb'ı yalanlayanlar. İşte kaybedenler onlar oldu. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ Şuayb Aleyhisselam onlardan yüzünü çevirdi. Ve kâle dedik. Ya kavmi. Ey kavmi. لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ Rabbimin elçi olarak bana verdiklerini size tebliğ etti. Ve size nasihatta bulundu. فَكَيْفَ اَعْسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرٍ Kafirler topluluğuna nasıl üzülebilirim? Hepiniz yok oldunuz gittiniz. Ben size üzülemem ki. Şimdi bu onlara hitap mı? Yoksa kalanlara hitap mı? Şimdi Peygamberimizin o konuşmasını Kur'an'a uygun bir şekilde yorumlamak varken tutarlar Kur'an-ı Kerim'i ona göre değiştirirler. Halbuki Peygamberimiz Kur'an'a tabidir. اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيِّ Ben sadece bana yapılan vahye uyarım diyor. Öyleyse o sözleri Kur'an'ın Kur'an'a uygun bir şekilde yorumlamak gerekir. Şimdi bir kenara bıraktık onu. Hocam Yasin suresinde şey var. 70. ayetinde iller için okunur. Bu Kur'an Muhammed'e hayatta olanları uyarması ve kafirlere vaat edilen azabın hak olması için indirilmiştir. Evet, Yasin suresinde Cenab-ı Hak diyor ki لِيُنْدِرَ قَوْمًا لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Yani bu Kur'an'ı Allah indirmiş ki canlı olanları uyarasın. Bu ceza da kafirlere hak olmuş. Şimdi bunlar ortadayken diyorlar ki böyle Kur'an okuduk. Şimdi bir adam yani onların mantığıyla düşünün. Özleri okunanı tamamen duyuyor. Adam da gidiyor. Babasının ya da annesinin kabri başında her gün Kur'an okuyor. Yıllarca okuyor. Kabirde annesi babası hafız oluyor. Böyle düşünün yani. Farz edin. Bunun onun annesine babasına ne faydası olur? Öldükten sonra sevap kazanılır mı? Öldükten sonra günah işlenir mi? Şimdi sen orada diyeceksin ki namaz kıl diye ayetleri okuyacaksın. Nasıl namaz kıl? Oruç tut diye okuyacaksın. Nasıl tutacaksın? İşte zina etme diyeceksin. Et desen de yapamaz. Çünkü artık bitmiş. Nesini uyaracaksın ölmüş olanlar? Bunlar ancak diri olanlar uyarılması içindir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i dirilerden uzaklaştırdığımız için bari hiç olmazsa hiçbir işe yaramayacağına göre ölülerle. Yani boşuna meşgul oluyor Müslümanlar. Hani boşa kireç çekmek dedikleri şey. Şimdi devam ediyorum. Hocam, dikilerin kabire zararını hafif ettiği gibi öyle bir etkisi olabilir mi? Bitkilerin kabir azabını hafifleteceğine dair hadis-i şerif var. Evet. Ama buna dair bir şey yok. Ama biz ölülerimiz için sürekli dua ederiz. Her namazımızda dua ediyoruz. Ne diyoruz? رَبَّنَا غُفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمِ يَقُومُ الْحِسَابِ Ya Rabbi beni affet. Anamı babamı da. Ve bütün müminleri. O hesabın kurulacağı gün. Dua yapıyoruz. Tabii ki ölmüşlerimiz için dua ederiz. O ayrı bir konu. Ama Kur'an okuma meselesi kendiniz içindir. Şimdi devam ediyorum. فِيهَا يُفْرَكُ كُلُّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ O gece ayırt edilir. Ne? كُلُّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ Yani kararı verilmiş hem iş. Hakim, hüküm değil mi? Hükümden gelmiyor. Hakim, ismi faildir. İsmi meful da olabilir. Fail vezni her ikisi de olabilir. Dolayısıyla iskat-ı müşebbeh de olur. Yani Arapça açısından. Yani hikmet diye de tercüme edersiniz. Karar verilmiş iş olarak da tercüme edersiniz. Bedavi nasıl tercüme etmiş? Hakim. Onları muhkeme demiş. Muhtelisi de bir hikmet. Evet, yani hikmetli iş. Tabi o hikmetli iş de gene kararı verilmiş, doğru karar verilmiş olan iş anlamına gelir. Her iş o gecede ayırt edilir. Şimdi gelelim şey, Kadir suresine. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun minel bişer. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu nereden biliyorsun? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Şimdi bunun çok önemli bir gece olduğu anlaşılıyor. Şimdi Kadir gecesinde Kur'an indirildi. Buradan şu anlaşılabilir. İşte şimdiye kadar bir tek gece var ki o gece Kur'an indirildi. İşte o gece Kadir gecesidir. Ondan sonrası da Kadir gecesi değil, öncesi de değil. Neden Kur'an indirildiği için Kur'an'ın hürmetine, yani insanlara bu Kur'an gibi çok önemli bir kitabın gelmeye başladığı bir gece olması sebebiyle çok değerli gecedir diye akla gelir, değil mi? Acaba her zaman tekrarlanır mı? Tekrarlanmaz mı? Gerçi o ayeti dikkatle incelerseniz Kadir Gecesi'nin zaten var olduğunu anlarsınız. Kur'an indirildiği için Kadir Gecesi değil. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun minel bişer. Şimdi bu Leyletil Kadir ayrı bir şey. Ama Kur'an o gecede indirilmiştir. Yani Leyletil Kadir diye bir gece var. Kadir gecesi diye bir gece var. Kur'an o gecede indirilmiştir. Ama burada zihninize bir soru takılabilir. Onu bu ayet daha da açıyor. İhâ yufrakû kullu emrin hakîm. O gecede karar verilmiş her iş ayet edilir. İşte şu şunu yapacak, bu bunu yapacak. Zaten Kadir de, Kadir kelimesi de bu anlamı veriyor. Ölçmek, takdir etmek, ölçüsünü belirlemek. Şimdi o tekrar baştan okuduğum ayetlere dönelim. Meleği alada kim vardı? Melekler var. Bu işlerle görevli olanlar kim? Onlar da melekler. Tefrik edilir derken İşte sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın diye her birisine birer görev taksimatı yapılıyor. Tesenede bir gün, Kadir gecesinde. Şimdi şeyden biliyoruz. Cin suresinden az önce de bir ayet okumuştuk. Melekler, şeytanlar ve cinler daha önce meleği âlâ girer. Kendilerine verilmiş bu görevleri melekler kendi aralarında konuşurken bunlar da onlardan dinlerler ve gelir yeryüzünde ilişkide bulundukları insanlara anlatırlardı. Onlar da ve bire yüz yaman katarak anlatırlardı tabii. Onlar da duyduklarının bir kısmını insanlara söylerler ya da duyduklarını söylerler bu cinlerden. İnsanlar da bu kişileri gaybı bilen, gelecekle ilgili haber veren kişiler olarak algılarlardı kâinleri. Ama Peygamberimizin gelmesiyle birlikte bu kapılar kapandı. Artık onları dinleyemiyorlar. Bakın hepsini birleştirdiğiniz zaman ne kadar iyi anlaşılıyor değil mi? O zaman Kadir Gecesi demek ki her sene tekrarlanan bir gece. Emran min indina. Bizim katımızdan verilmiş bir emir olarak Allah emirlerini veriyor. Bu emirler görev taksimatı olarak görevlilere taksim edilir o gece. İnna kunna mursilin. Çünkü biz elçiler görevlendiririz. Şimdi bu elçiler, elçi dediğimiz zaman sadece peygamberleri mi anlıyoruz? Meleklerden de elçiler. Evet. Bunlar da Allah'ın emirlerini, mesela işte innehu le kavlu rasulin kerim. Cebrail Aleyhisselam için kullanılıyor. O değerli bir elçinin sözüdür Kur'an. Çünkü Allah Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamberimize göndermiştir. Rahmeten min Rabbik. Şimdi mesela bu elçilik meselesini şöyle de anlamak mümkün olabilir. Mesela bazen Müslüman kafiren insanın zihninde bazı şeyler, bazı güzel manalar doğabilir. Mesela bir yere gitmek için karar verirsiniz. Daha sonra da hiç canınız çekmez. Gitmek istemezsiniz. O melekler size bunun uyarısını yapmış olur. Bazen de hiç niyette yokken canınız ister ve kalkar gidersiniz. Bu tür elçilikler de akla gelebilir. Ki işte Allah bunlar için ilham kelimesini de kullanıyor. Ama şimdi o elçilik bizim birisine söylememiz için olan değil. Peygamberlerin elçiliği, peygambere gelen emirleri Allah'ın emri olarak insanlara tebliğ etmektir. Peygamberler Allah'ın elçisidir. O melekler, burada melekler Allah'ın elçisi. Bize gelince iş bitmiş oluyor. Efendim benim içime şöyle bir şey doldu. Rüyada şunu gördüm. Bir melek size o rüyayı göstermiş olabilir. Gelecekle ilgili bir takım şeyler orada görmüş olabilirsiniz. Ama bu sadece sizi ilgilendirir. Başkasını ilgilendirir. Bak elçiye gelmiş olanlar sadece elçiyi ilgilendirmez. Elçi yani Allah'ın elçisi yani peygamberler mutlaka insanları anlatmak zorundadırlar. Çünkü onlar Allah'ın elçisidirler. Ama siz Allah'ın elçisi değilsiniz. Size geldiği zaman iş bitmiş olur. İnnehu huve's-semî'ul alîm. Allah hiç şüphesiz işiten ve bilendir. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Ondan başka ilah yoktur. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehu. Göklerin, yerin ve o ikisi arasındakinin sahibidir. Rabbidir. Allah her şeyin sahibi. Onun sahipliği öyle bir şey ki yoktan var eden o, yaşatan o, öldüren o, yeniden yaratan. Biz mesela şimdi ben şu ceket benimdir derim değil mi? Kendi aramızda. Ben bunun sahibiyim. Peki bu ceketin kumaşını ben mi yaptım? İpliğini ben mi şey yaptım? Böyle. Bunu ben mi diktim? Ne zamana kadar bu benim? Bir başkasına satınca veya verinceye kadar. Yani benim sahip bir şeye sahip olmam son derece zayıf bir sahipliktir. Ama Allah'ın sahipliği öyle değil. Allah onu yoktan var eder. Mesela Allah hepimizin sahibidir, Rabbidir. Bizi yaratan odur. Yaşatan odur. Öldürecek olan o, yeniden yaratacak olan. Elimizde, ayağımızda neye sahipsek hepsinin sahibi o. Kendinize ait hiçbir şeyimiz yok. Onun sahipliği başka, bizimkisi başka, bizimkisi son derece zayıf her şey. Evet, göklerin ve yerin ve ikisi arasında olanların sahibidir o. İn kuntum mu'kinin. Eğer gerçekten inanıyorsanız bu böyle. Hakikaten böyle içten karar vermiş, anlamak isterseniz bunu pekala anlarsınız. Bu böyledir. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. Yuhyi ve yumit, can veren o ve canı alan da odur. Yaşatan o, öldüren odur. Rabbukum ve Rabbu âbâikumul evvelîn. Hem sizin Rabbinizdir o, hem de gelmiş geçmiş babalarınızın Rabbidir. Şimdi burada şunu tekrarlamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Allah'ın varlığını ispatla meşgul olunmamıştır. Çünkü bunu herkes biliyor. Ama bütün emirler Allah'ın bir olduğu, ondan başka ilah olmadığı yolundadır. Çünkü insanlar Allah'la kendi aralarına aracılar koymayı pek severler. Allah'a pek güvenleri yok ya, çok güçlü olduğunu biliyorlar Cenab-ı Hakk'ın. Peki, bize ya iyi davranmazsa ne yapalım? O zaman bir aracı ararlar, kurtarıcı ararlar. Mesela Hristiyanlar, İsa bizim kurtarıcımız derler. İsa kendisine sığınan herkesi kurtarabilir, kurtarmaya gücü yeter. kimden kurtaracak? Allah'tan kurtaracak. Allah'tan kurtaracaksa Allah'tan daha güçlü olması gerekiyor, değil mi? En azından onda denk güçlerde olması lazım. Ya da Allah'ın İsa'ya borçlu olması lazım ki sen benim şu dileğimi yerine getir, ben de senin şu dileğini yerine getireyim. Yani ortak olması lazım. Ve adil olmaması lazım. İnsanlarda bu çok yaygın. Şimdi efendim gidelim işte. Bizim bu tarikatçılığa bakış kitabımızda var. Tarikat şeyhlerinden birisiyle görüşürken yanında bulunan, o da İstanbul'un tanınmış hocalarından, dedi ki ya dedi Abdülaziz Bey dedi, sen bizim bunu Tanrı edindiğimizi mi söylemek istiyorsun? Böyle bir şey yok kardeşim. Biz bu efendinin etrafında niye toplaşıyoruz? Belki yarın ahirette eteğine yapışırız. Bizi kurtarır. Peki bu onu Tanrı edinmek değilse, Tanrı edinmek nedir? Niye sen Tanrı edinmek kavramı nedir? Kimden seni kurtaracak? Bakın sen bu efendi, sen bu efendi Allah'tan sana daha yakın hissediyorsun. Allah'tan daha güçlü görüyorsun. Haşa efendim diyelim. Haşası var mı Allah'tan kurtaracağına göre? En azından Cenab-ı Hak buna karşı borçlu olacak karşı. İşte insanlarda hep bu var. Efendim Allah'tan istiyorum, vermiyorum. Peki ne yapacaksın? Gidip Eyüp Sultan'dan isteyin. Ya ölürüm. Bu kadar asırlar geçmiş, kimseye bir şey verdiği görülmüş mü? Verebilir mi? Ölmüş zaten. Bu derece akılsız olan insanlar. Bunlar cennete yakışır mı? Bundan girecek yeri cehennem. Cennet aptallar yeri değil. Akıllı adamlar yeri. Aklını kullanan insanların yeri. Şimdi Kadir suresini tamamlamaya çalışalım. Ben de 600. sayfada. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. Sana kim bildirdi? Kadir gecesi nedir? Sen bunu daha önce biliyor muydun? Peygamberimize ilk soru. Tabii ki bilmiyor. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Şimdi az önce bir ayet okudum. Allah her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderir. Diller arasında da müthiş bir benzerlik var. Onun için dilciler şunu söylerler. Bir insan bir dili iyi biliyorsa ikinci dili çok kolay öğrenir. Çünkü kesipler, şeyler, kaideler birbirine çok yakındır. Farklılıkları kavrar, çabucak öğrenir. Şimdi Türkçemizde 1000 kelimesi ne için kullanılır? Çok az. Ya kardeşim 1000 kere geldik, gene de yoktun. Seni göremedik. 1000 kere mi gelmiş oldun? 2-3 kere geldikten sonra 1000 kere geldik der. 1000 kere seyredik. 1000 kere söyledin, gene anlamadın der. Yani 2, 3, 4, 5'ten daha fazla. Yani olsa 1000 kere söylememiş kesinlikle. Sen bana bir iyilik yap, ben sana onun 1000 katını yapayım. Ya 1000 katı değil, ya 2 katını yapar. üç katını çok zor yapar yani. Hadi en fazla ilk katı yaparsa ya. Zaten yaptığının aynısını yaparsa başta tac etmek lazım ama hadi yapsın iki katını. Dolayısıyla burada bin rakamını hesap edip efendim 83 senelikte şu kadar ay falan demenin bir anlamı yok. Bu bir çokluktan kimdir? Yani çok değerli bir gecedir. Efendim öyle hesap etsek ne zararı? Dedim Cenab-ı Hak kabul ederse hiç problem yok. Ama madem Allah bunu bu kavminin diliyle gönderiyor, o zaman ona göre anlamak lazım. Burada ne söylüyor? Kesbettin ki ne? İman teksir diyor. Yani diyor bir rivayet var. Teksirden almış. Ya burada da birinci olarak çokluktan kinaye şeklinde yani çokluğu ifade etmek için. Burada ne diyor? Bin sayısı çok. Yüksek sesle, yüksek sesle şey yap. Buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapçada da bin rakamı mübalağa yoluyla çokluğu anlatmak için kullanmaktadır. Şu halde bu ayette Kadir Gecesi'nde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır. Yani çok sevap kazanmaya vesile olur. Bir hadis-i şerif de rivayet ediliyor ama sahih mi bilmiyorum. Biz eskiden vaaz ederken bunu hep okurduk. Şimdi vaazlarda çok güzel gidiyor böyle şeyler. Nedir bu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu hadisin kaynağını burası da vermemiş. Ben de hatırlamıyorum. Yani vaaz kitaplarında bu var ama siz kaynağını hatırlıyor musunuz? Burası da kaynağını vermemiş. İşte şöyle bir rivayet edilmiştir diyor. Bu tür rivayetlerin zayıf olduğu kesindir. Niye? Çünkü kimin rivayet ettiğini söylemiyoruz. Rivayet zinciri yok. Yani senedi yok. Şöyle bir rivayet var. Orada var mı o rivayet? Olsa bile tabii bir şey değildir. Şöyle bir rivayet yapılmıştır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından bir kişiyi anlatmış. O kişi bin yıl silah kuşanarak cihad etmiş. Allah yolunda. Müminler de bin ay, bin yıl değil. Bin ay. Tabii çünkü tutması lazım ikisi bir zaman. Müminler de buna hayret etmişler. Allah Allah. İşte biz bu kadar olamayız demişler. Tabii zaten bizim ömrümüz bu kadar değil. Ve onlara Kadir Gecesi verilmiş. Bu müddetten daha hayırlı olmak üzere. Şimdi yani o adam yarın ahirette derse ki ya Rabbi yani ben şimdi bu adamlar bir tek geceye kavuştular. Ben bin yıl silah kullandım. Haşa Cenab-ı Hak şey değil. Zaten şey yok. Kaynağı susu busu yok. Ama esas olan bu çokluktan kinayedir. Burada bin hesabını yapmanın bir alemi yok. Yani çok kıymetli bir gece. Çok sevap kazanılan bir gece. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا O gece melekler iner. Ruh da. Ruh kim oluyor? Cebrail aleyhisselam. Çünkü Cebrail aleyhisselam çok önemli bir melek. Melekler arasında. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izniyle inerler. Allah'ın bilgisi altında inerler. مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٍ Her konuda bir selamet, bir güvenlik ve esenlik vardır. O gece. Hiye o gece hatta mutla'il fecr tan yeri ağarıncaya kadar devam eder. Tan yeri ağardığı biter. Şimdi burada tabi o şeyde İmam Hatip öğrencisiyken çok güzel vaazlar ediyordu. Millet ayakta dinliyordu. Çünkü anlattığım şeyin manasını ben de bilmiyordum. Ne anlattığımı bilmiyorum. Ezberliyordum şeylerden, vaaz kitaplarından. Çok güzel güzel hikayeler, tatlı tatlı hikayeler. Millet anlatıyordum, millet böyle mest oluyordu. Hatta İmam Hatip Okulu'nun 4. sınıfındaydım. Bizim köyde bir vaaz ettim. Bizim köylüler gitmişler. Bizim mahallenin imamının köyünde beni anlatmışlar. Öylesini anlatmışlar ki bunlar da gelmiş ya böyle bir alim. Efendim oradan duyduk o mahallenin imamı nasıl söylemişler yani bu böyle alim falan değil de talebedir işte, okuyor falan. Tabii inanmamışlar. Niye inansın? Kıskanıyor diyorlar. Şimdi bir de o zaman hiç mübalağasız ağzımdan çıkan sözlerin manasını bana sorsalardı bilmezdim. Çünkü o dedikleri bazı yazmıştım. Kaç sayfa tuttuğunu da bilmiyorum. Baştan sona kadar ve cümle cümle ezberlemiştim. Ezberleyince de çok güzel oluyor. Çünkü hiç hata yapmadan konuşuyorsunuz. Ve şimdi biraz sonra ne konuşacağım diye bir derdiniz yok. O zaman bağıra bağıra bastırıyorsunuz. Tıpkı şiir okur gibi. Ve dinleyen de hayran kalıyor. İşte o zamanlar biz de bu hesapları çok yapıyorduk yani. Biz yapmıyorduk ki birisinin yaptığı hesabı alıp vatandaşa anlatıyorduk. Vatandaş da çok hoşlanıyordu. Şimdi ondan sonra ne oluyor? İnsanlar zannediyor ki Kadir gecesinde gider bir vakit namaz kılarsa bir çarpı 83 çarpı. Yani ben zaten 83 sene yaşayamam. Bir sene Kadir gecesinde bir namaz kılayım, bitti. Ömrüm bütün hesapları öderim. Şimdi bir sanayici bir şahıs vardı. Yani Türkiye'de şu anda sanayiciler arasında ortanın biraz üstünde. Onun bıraktığı fabrikalar devam ediyor. Ama kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir gün hacca gitti geldi bana diyor ki hocam benim Allah'tan şu kadar bin alacağım var, namaz alacağım var. Hayırdır dedim ya. Yoksa bu nerede yaptı? Şimdi Mekke'de bir vakit namaz işte 1'e 1000. Medine'de ne? Ha, Mekke'de 100.000 ha, bak bu da, bu da biliyorum. O da hesabını alacak. O da hesabı yapanlardan. O da tüccar ya. Bütün borçlarımızdan demiş. Sen de yaptın değil mi? Şimdi orada 1'e 100.000 öbür tarafta 1'e 1000. Şimdi gitmiş fazla namaz kılarak bu şeyi kapattırmış şimdi. Ondan sonra da Cenab-ı Hak'tan şu kadar alacaklıyım diyor. Ömür boyu kılması zaten hala alacaklı olmaya devam edecek. Şimdi bu tür hatalar çok yapılıyor. Ve Kadir Gecesi ile ilgili olarak da. Bir kere şunu çok iyi kavramak lazım. Siz Kadir Gecesi akşam güneşin batımından sabah namazına kadar kulağınızı bir şiviyle tavana çakın. Tek ayağınızın üzerinde durun. Ve o şekilde Allah'tan tevbe ve istiğfar edin. Yaşlar dökün, döktüğünüz yaşlar da hali iyice ıslasın. Sonra da sabah namazında uyuyakalın. O sabah namazında kaybettiğiniz sevabın sevapla burada aldığınız sevap kıyaslanamaz. Mümkün değil. Bir tek sabah namazını kazaya bırakmakla kaçırdığınız sevabı kulağınızı çiviyle çakıp sabaha kadar tek ayak üzerinde istiğfar etseniz alamazsınız. Bu mümkün değil. Yani buna ihtimal yok. Çünkü niye bu farz? Farz bir ibadet. Kaza var mı hocam? Hı? Kaza var mı? Neyse o tarafı karıştırma şimdi. Daha başka bir derste konuşuruz. Kaza namazı var mı yok mu? Şimdi dolayısıyla bir kere farzlara çok dikkat etmiş oluyoruz. Şimdi bakıyorsun millet şeye hücum ediyor. Teravih namazı için camiye. Güzel gidin. Ama yatsı namazı için gitmiyor mu? Akşamı kılmıyorlar. Şimdi mesela cuma günü akşam teravih bitti. Akşam namazını kılmıyor, teravihe koşuyor. Ya bu ne biçim bir şey? Bu ne biçim bir şey? Bazı insanlar haramdan hiç korkmaz. Ama mekruhlardan kaçınır. Mubahları asla ihmal etmez. Ya. Ama haramlardan kaçınan bir kişi o mubahlardan bir tanesini yapmasa bak hele bak şunu bile yapmadı diyor. Ya ne oluyor? Onun için burada ölçüyü kaçırmamak lazım. Mesela Mekke'de 1'e 100 bin. Hadis sahihse, bilmiyorum sahih mi değil mi, üzerinde şey yapmadım. Orada 1'e 100 bin verilecek sevap sadece o vaktin farz namazıdır. Onun dışındakiler değil. Medine'de 1'e 1000 ile ilgili hadis sahihse verilecek olan sadece o vaktin farz namazıdır. Başkası değil. Hemen ben burada şu kadar kaza kıldım. Kıl. O da 1'e 1000 falan, 1'e 100 bin olmaz. Şu kadar nafile kıldım. Zaten nafileleri Peygamberimiz mescitte kılmıyor. Sen niye orada kılıyorsun? Git evinde kıl. Onun için bir şey bekleme. Şimdi orada ne kadar isterse 1'e 100 bin olsun ama kaybettiğim bir farz namazda kıyas kabul ederim. Kıyas kabul etmez. Çünkü onlar mutlaka kılınması gerekenlerdir. Allah kaç düşüyor bilmiyoruz. Ya onu bize bildirilmiş değil. Onun için şeylerde, bu tip konularda çok ciddi hatalar yapılıyor. Vaizler de insanları dolduruyor. Şimdi bir Ramazan günü, işte bu tam 10 gün içerisinde bir hanım ben İstanbul müftülüğündeyken telefon açtı. Hocam dedi, Kadir günü ne zaman dedi. Dedim kardeşim Kadir günü diye bir şey yok. Kadir gecesi vardı. Hayır hayır ben Kadir gününü öğrenmek istiyorum. Olmayan şeyi ben sana nasıl söyleyeyim? Hangi gün oruç tutacağız dedi. Evet. Sorduğu soru bu. Kardeşim dedim Ramazan'ın her günü tutacaksınız. Hayır hayır Kadir günü olarak. İş bu noktalara geliyor. Şimdi o zannediyor ki ben Kadir günü oruç tuttum, bu 80 sene gitti. Bunlar çok kötü şeyler. İbadet hava gibi, oksijen gibi yani sürekli ihtiyacımız olan şeydir. Şimdi gidelim, gideyim efendim şeye, Belgrad ormanlarına güzel bir oksijen depolayayım. Bir ay daha hiç nefes almasam olur diyebilir misiniz? Ama şimdi siz gelin Doktor Mehmet Bey'e sorun. Deyin ki Belgrad ormanlarının oksijen kalitesiyle buranın kalitesi nedir dersek ne dersiniz siz? Bin kat dersiniz, 100 bin kat dersiniz falan. Peygamberimizin o 1000 kat, 100 bin katı da çokluktan ikinedir. Rakam hesabı değil ki o. Çokluktan ya ben desem ki size buranın oksijeniyle Belgrad'ı ormanın oksijeni nasıl? Orası 1000 kat daha iyidir demez misiniz? Siz 1000 rakamını mı kastedersiniz? Değil. Dedim oran daha kalitelidir demek istersiniz. Bu kadar başka bir şey yok. Peki öyleyse ben gideyim orada ciğerlerimi iyice nefes doldurayım. 1000 gün burada nefessiz kalayım olur mu öyle şey? Kaç dakika nefessiz kalabilirim burada? Bir dakika. 3 dakika. Ondan sonra ciğerler patlar. Sizlere ömrü Allah'a ısmarladık. Onun gibi bir şey. İbadet her zaman yapmamız gereken bir şey. Teravih namazında camilerde olur. Akşam namazını adam kılmamıştır. Yasayı kılmaz. Şimdi yarın, bu gece sabaha kadar millet cami cami dolaşıyor. Yani ne arıyorsunuz camilerde? Camiye insan namaz kılmak için girer. Orada farz namazı vaktine girer. Onun dışında oturmak istiyorsan kendi mahallenin mescidinde otur. Nedir yani oraya gidiyorsun, buraya geliyorsun? Ne elde edeceksin? Ha, böyle tarihi turistik bir takım yani işte şu camiye bir bakayım, ibret alayım falan diyorsan onu Kadir gezisi değil, başka zaman da yapabilirsin. O hesapla yapıyorsa tabii. Ne elde edeceksin kardeşim? Kadir gezisi bakarsınız ki kendisini zorla uyanık kalır, sabaha kadar sabahleyin sabah namazı sizlere ön. Hiç aklına bile gelmez zaten. Ya böyle bir ibadet anlayışı olmaz. Bunlar son derece yanlış şeyler. Evet, buradaki şey, tekrar ediyorum. Tıpkı şuradaki oksijen kalitesiyle Belgrad ormanlarındaki oksijen kalitesinin ölçülmesidir. Yoksa Belgrad ormanlarında nefes, ciğerlerinizi oksijenle doldurup da burada nefes almazlık ederseniz ölür gidersiniz. Tamam, istifade edin. Bir de şuna bakın. Gece sabaha kadar oturmanıza şuna buna gerek yok. Geceyi nasıl ihya edersiniz? Akşam namazını kıldınız, yatsıyı kıldınız, tamam. Gece ihya olmuştur. Ki yapmanız gereken o, çünkü başka bir görev yok ki. Yatsıyı kıldı mı gece ihya edildi, bitti. Evine tutar, gece kalkar da bir de vitir namazı falan kılarsan, ki vitri gece kılmak daha uygun olur. Halibül âlâ. Kadar. Sabaha kadar şu kadar, şu namazı bu kadar, bu namaz bilmem şu. Ha, yap, o şeyleri her zaman gibi yap. Daha fazla yapıp da kendini yormanızın yok. Yani işin var, gücün var. İşine gideceksin, gücüne gideceksin. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemiz sormuş. Ya Resulallah, ben Kadir gecesine rastladığımı anlarsam ne yapayım? Demiş ki şöyle söyle. Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul affe fa'fu alem. Şimdi şöyle bir şey, saat tutalım bakalım. Ben şunu yavaş yavaş okuyayım. Bakayım kaç saniye sürecek. Şimdi bak. Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul affe fa'fu anni. 8 saniye sürdü. Yani çok kadar yavaş. İşte bu kadar. Peygamberimizin söylediği bu. Ya Rabbi, sen çok affedicisin. Affı seversin, ben de affederim. Uyumamak nereden geliyor hocam? Uyumamak işte adam, yani şeyde tavandan mal kaçırıyor ya sabaha kadar. Hasat zamanı, bundan dolayı uyumuyor. Şimdi tabii bu tür şeyler faizler tarafından çok konuşuluyor. Çok, yani insanlar hazırlanıyorlar. Ama insanların doğruları öğrenmesi lazım. Yanlışlarla varılacak herhangi bir şey yoktur. Aynı şey işte diğer kandil geceleriyle ilgili söyleniyor. Çok ilginç. Hangi şeyi Peygamberimiz söylememişse insanlar onlara çok büyük ilgi gösteriyor. Kur'an'da olan kimsenin ilgi gösterdiği sırt olana yok. Ama sonradan ortaya konanlar müthiş ilgi çekiyor. İşte mesela Peygamberimiz kabir ziyareti yasaklamış. Sonra da demiş ki evet, ibret alırsınız, onun için ziyaret edebilirsiniz. Şimdi İstanbul'da cemaati en çok olan cami hangisi? Eyüp Sultan. Orada namaz kılmaya mı gidiyor insanlar? Mezar için gidiyor. Şimdi hangisiyle konuşursan efendim bu büyük zat, onu ziyarete geliyorum. Bir de ona şöyle kulak kabart, ondan bir sürü liste yapıyor, oradan isteklerini sunuyor. Orada yazdı bana. Yanlışlıklar da oluyor. Hocam bugün mesela Eyüp Belediye Başkanı da aynı şeyi söyledi, konuştu. Kanal 7'de buraya gelen insanlar, ya bundan istemiyor yardımı ama bunu Allah'a vasıta kılıyor. Allah'a zaten Allah'a vasıta kılarlar. Allah'a niye vasıta kılar? Çünkü bu zatın ağzından giderse Allah reddetmez. Niye? Havaleyi kime yaptırırsın? Falanın havalesiyle gelirse aşağıda reddedilmez. Çünkü o yani biraz düşünürse orada çok ciddi bir problem var. Yani insanlarda bu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teravih kıldığı diye bir olay yok. İşte Ramazan ayının son 10 gününde camide itikafta bulunmuş. Senenin her günü yatsıdan sonra 11 rekat nafile namaz kılar bir Peygamberimiz. Bu 11 o sonu vitir olduğu için 11 oluyor. Şimdi bunları kılarken Mescit de kırıyor tabii. Küçücük bir odacık yapmış orada böyle şeyden, kilimlerden, hasırlardan. Onun içinde kılıyor. Gece kıldığı namazları da sesli okuyor. Odasında da öyle yapıyor. Orada da sesli okuyunca arkasında o mescide gelen birkaç kişi arkasından ona uyuyor. İkinci gün gene öyle, üçüncü peygamberimiz fark ediyor. Camit olmuş aslında. Yani o öyle bir şey yaptığı yok. Kendi kendine namaz kılıyor. Ondan sonra bakıyor ki bu iş farklı bir boyuta ulaşıyor ve bırakıyor. Bir daha da yapmıyor. Ve bunun yaptığı 8 rekat. O 8 rekatı Ramazan diye değil, zaten her gün kılıyor. Senenin bütün günleri, bir de işte 3 rekat daha kattığın zaman bitirir, onu da yapıyor. Bitir tek midir, değil midir, o ayrı bir konu, neyse. Yani tek rekat olur mu olmaz mı, mezhepler arasında şey var ama işte 11 rekat en fazla. Ya bunu Ramazan'a mahsus yapmamış. Her zaman yapıyor, o gün de orada kılmış. E sonradan bu Halife Ömer tarafından 20 rekat olarak tavsiye edilmiş ama kendi kılmamış. Kendi kılmamış. Şöyle de bir rivayet var. Diyor ki ya bu namazı kılmayanlar kılanlardan daha kârlıdır. Yok kılmayanlar. Şimdi peygamberimiz böyle bir namaz kılmamış. Hocam, şimdi, bir daha alsana var mı? Bir daha alsana var mı? Öyle diyorlar, evet. Bir daha alsana. Şimdi, işte diyor ki peygamberim, yani Ömer zamanında bu 20 rekat olarak kılınmaya başlanıyor. Kendisi kılmıyor. Bir rivayette de diyor ki, bunu kılmayanlar kılanlardan daha iyi durumdadır. Çünkü peygamberimiz böyle bir namaz kılmamış. Şimdi bakın, 5 vakit namaza gitmeyenler teravih için birbirlerini yiyorlar. Tamam kıl, yani kılma değil ama bunu bilerek kıl. Senin bir farz namazın, namazın bir farzıyla kıyas kabul etmez mi? O namazların farzlarını mutlaka kılmak zorundasın. Onun mazereti yok. Namazların önündeki arkasındaki sünnetleri kılmayabilirsin ama kılarsan çok sevap alırsın. O başka bir konu. Bunlarla ilgili peygamberimizin sağlam sözleri var. Gece namazı da çok güzel bir namazdır. Kalkarsın ama sadece Ramazan namazı değil, senen her gün. İşte bunu oksijen gibi düşünüp ibadeti senenin her zamanında yapmamız gerekeceğini kafamıza yerleştirip belli zamanlara tahsis etmememiz lazım. Evet, belli yerlerde, belli mevsimlerde oksijen kalitesi çok yüksek olabilir. Öyle bir şey, o kadar düşüneceksin. Ama o zaman depolayacağın oksijenle daha sonra, işte o anda nefes alırsın, gider biter onun iş. Vücuduna bir takım müsbet etkiler bırakır. Ondan istifade edersin elbette. Ama oksijensiz yaşayacaksın. İbadetler de öyledir. Bunlarda hiçbirisine aşırı yaklaşmamak lazım. Bu gece ne yapacağız diye vatandaş sorunca hocalar da olan neler uyduralım diye yarış yapıyorlar birbirleri. Halbuki bu Allah'ın dinidir. Allah'ın bildirmediği ve Peygamber'in bildirmediği hiçbir şeyi bizim söylemeye hakkımız yoktur. O şeyde Miraç gecesinde bir televizyon kanalındaydık. Orada hocam bu gece ne yapacağız diye sordular. 3 tane hoca var. Birisi de ben. Birisi şöyle yapalım dedi. Böyle yapsın vatandaş dedi. Birisi böyle yapsın. Bana hiçbir şey yapmalarına lüzum yok. Kılsın namazlarını, yatsınlar. Sabahleyin işe giderler. E niye öyle söylüyorsun? Ya kardeşim, bu dini ben koymuş olsam bir takım şeyler söylerim size. Ama bu Allah'ın dini. Ben de ona uymak zorundayım, siz de. Benden yalan söylememi istiyorsanız söyleyin. Sadece sizi razı etmek için. Tabi buna kimse evet demez. Böyle demeyecekleri için böyle söylüyorum. Yoksa söyleyecek değil. Kardeşim ben bu dine bir şey ilave edemem. Şimdi öbür arkadaşlar, canım olsa ne olur? Dedim ki olsa ne olur, neye benzer biliyor musunuz? Bir takım çöp evler var. O çöperler nasıl oluşuyor? Canım bunu da saklayayım lazım olur sonra. Bu da kalsın sonra lazım olur. Bu da kalsın. Ondan sonra bakıyorsunuz ki evin tamamı çöplük olmuş çıkmış. E ne olur falan. Ya ne olur değil. Bu Allah'ın değil. Peygamber boşuna gelmemiş. Bizim bir şey icat etmeye yetkimiz yok. Biz uymak zorundayız. O peygambere ve Allah-u Teala'nın emirlerine uymak zorundayız. Eğer bir konuda peygamberimizin bir açıklaması yoksa, Kur'an-ı Kerim'in bir emri yoksa, biz o konuda şey yaparız. Efendim ben kendi kendime istediğim kadar ibadet edemez miyim? Tabii ki edersin. Ama bunu insanlara tavsiye etme hakkın yok ki. Ben şu kadar yapıyorum diyebilirsin. Onda da bir sakınca yok. Ama siz de yapın diyemezsin. Siz de yapın diyebilmen için bir yerde bir delil olması lazım. Hocam az önce teravih namazı önce az da olsa diyor sürekli yani sürekli kılın diyor namazı. Az olsun ama diyor devam et namazını diyor. Öyle bir şey. Az da olsa namazın devamı kalır. Namazın azı diye bir şey yok. Çoğu da yok. Belki de azı da karşılayacağım. Sadece fazla olsa da yani sadece adama devamlı olan ibadet makbuldür. Şimdi bir evet sahabbul a'mali ilallahi edvamuha ve inkalle diye bir hadis-i şerif var. Yani Allah'ın amellerin yani ibadetlerin Allah için en makbul olanı en devamlı olanıdır az da olsa. Ama şimdi namazlarda sayıyı Allah belirlemiş. Onun altına inemeyiz. Yani beş vakit namazı dörde indiremeyiz. Şimdi bazıları kalkıyor Allah adına insanlara ruhsat dağıtıyor. Nasıl bu gecelerde alıyor? Şu kadar namaz kılmıyor. O değil. Şimdi başka bir şey söylüyor. Diyor ki ya diyor sen şöyle bir cumalardan bir başla bakalım diyor. Önce bir cumaları kıl. Sonra da yavaş yavaş yasları kılarsın. İşte öğlen kılarsın. Yavaş yavaş beş vakte kadar çıkarırsın. Çok güzel. De Allah bunu onaylıyor mu? O zaman neye dayanarak söylüyorsun? Yani hiç kılma desen daha güzel. Yani yetkin olsa ama bu Allah'ın dini ise o şahsa yanlış söyleyemez. Dersin ki kardeşim beş vakit namazı kılman lazım. Ama şunu söylersin sadece farzlarını kıl ihmal etme. Bunu söylersin. Sünnetleri de vaktin olursa kıl. Onlar da çok sevap alırsın. Böylece meseleyi tamamlarsın. Kendi kafana göre bir hüküm vermezsin. İşe gideceğim, melekler gelmeyecek mi? Hayır. Ruh mudur hocam? Ruh var mıdır? Ruh. Cebrail Aleyhisselam. Sabah kalkıyoruz ya hocam. Sabah ve yatsı namazını cemaate kılan bütün gece ibadette geçirmek gibi olur diye. İyi ya zaten biz sabah namazını kılarız, yatsı namazını kılarız, bizim vazifemiz tamam. Gece de kalkıp da bir teheccüd kıldım, oh değme kadına. Yani bunları böyle kendi kendimize ibadet icat etmememiz gerekir. Şimdi bana kadınlar çok sorarlardı eskiden, şimdi daha sormuyor. Hocam, akşam yatarken başımızı yarım bağlayabilir miyiz? Kapıyor. E olur, bağla ne olacak? Yani bir zararı yok. E melekler girmezse, İsa'nın melekler. Girmezse girmesin. Affedersiniz, tuvalete gittiği zaman da melek gelmez, o zaman gitme tuvalete. Şey yaptığın zaman da melek gelmez. Eşinle birlikte olduğun zaman da melek gelmez. O zaman sen bir odada yat, eşin başka bir odada yat. Sana ne, sen meleğe karşı mı sorumlusun? Sen Allah'a karşı sorumlusun. Melek gelirse gelir, gelmezse gelir. Melek kendine bir şey yürüyor da Allah Allah. Ondan sonra bazıları kocasına kan kusturuyor. Tövbe estağfurullah. Ya kardeşim her şey normal ya. Melek geldi mi var? Diyordunuz devam edin. Hafteder var mı? Haftedersi yok. Haftaya bayram var.